بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر سوگند به صبح و لیال عشق و شبهای دگانه و شفع و الوتر و سوگند به جفت و فرد. اول والفجر سوگند به فجر، این موضوع را بارها تکرار کردیم که سوگندهای الله جل جلاله به مخلوقاتش به خاطر احساس و دمیدن روح تحرک در بندگانش است تا که سعی فکری از اونها بلند برود. و فجر در اصل به معنای شگاف وسیع است، چون نور صبح تاریکی شب را می شگافد، از این خاطر کلمه فجر به او اطلاق شده. بعض علما فجر را آغاز سال جدید دی که به اصطلاح اول ماهش محرم الحرام است او را می داند. والفجر سوگند به صبح، والفجر سوگند به ابتدای سال هجری قمری، که در حقیقت یک انسان کارهای سال گذشته خود را محاسبه کرده و برای سال نو پلان طرح می کند. و لیال عشر و سوگند به شبهای دگانه. لیال عشر مراد شبهای دگانه ذی‌الحجه است که شاهد بزرگترین اجتماعات عبادی سیاسی مسلمین است، طوری که در حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه هم به اشاره شده. و شفع و الوتر و سوگند به جفت و تاق. و شفع، شفع وتر، وتر اقوال فراوان در مورد از علما وجود دارد. از جملهش مراد از شفع مخلوقات است که همه آنها دارای زوج می باشند و مراد از وتر الله جل جلاله است که واحد و لا شریک است. بنان و شفع سوگند به مخلوقات و الوتر و سوگند به ذاتی که خالق مخلوقات. بعض علما می که مراد تعداد رکعات نماز است و شفع و الوتر سوگند به نمازهای جفت که دو رکعتی و چهار رکعتی است و الوتر و سوگند به رکعات نمازهایی که یک رکعتی یا سه رکعتی است، پنج رکعتی است، که میشه نمازهای وتر را محسوب کرد. امام قرطبی در رابطه با و شفع و الوتر و الوتر دلائل بسیار فراوان و اقوال متعدد را ذکر کرده، کسی خواسته باشه به اوجا مراجعه کنه. و لیل اذا یسر و سوگند به شب هنگامی که روشنایی روز و لیل و سوگند به شب اذا یسر هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت بکنه. سوگند به شب که به انگامی که به روشنایی روز حرکت می کند. جواب قسم محذوف است، ان ربک لبالمرصاد، یقینا که پروردگار در کمین است. سوگند به صبح، سوگند به شبهای دگانه، سوگند به مخلوقات و سوگند به خالق مخلوقات و سوگند به شب هنگامی که به روشنایی روز حرکت می کند. ان ربک لبالمرصاد، که پروردگار در کمین است. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در آنچه گفته شد، در آنچه گفته شد قسم مهمی برای صاحبان خرد و عقل نیست؟ در آنچه گفته شد یقینا که قسم مهمی برای صاحبان خرد است، ولی دلائل را پیشکش میکند که الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که چه کرد پروردگارت به قبیله عاد انگامی که انکار کرد وحدانیت الله را و رسالت رسولش را؟ ارمادات العماد که در ارم بودن، آن شهری که دارای ستونهای بزرگ، یا در خیمه هایی که دارای ستونهای بزرگ و یا هم در مغاره هایی که دارای ستون های بزرگ بودند. التي لم يخلق مثلها في البلاد، همان شهری که نظیرش در تمام شهرها آفریده نشده بود. در آن زمان صاحبان شهری بودند که از هر حیث تمدن بلندی داشتند. او مردم را با او تمدن بلندشان که خانه هایشان دارای ستون های قوی و محکم، خیمه های سیاحتیشان دارای ستون های قوی و محکم بود. آیا نیدی پروردگار بناها چی کرد؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و چی کرد پروردگار تو با ثمودیان الذین آنانی که جابوا الصخر تراشیدن سنگ ها را بالواد در وادی القرا، او را هم در نظر بگیر. بعد از سوگند ها یک نمونه از قبیله عاد داد و دومش از قبیله ثمود داد. و فرعون ذی الاوتاد، آیا ندی که چی کرد پروردگارت به فرعون ذی الاوتاد که صاحب میخ های بزرگ بود یا صاحب قدرت بسیار قوی و بزرگ بود؟ فرعون ذی الاوتاد دو تعبیر دارد. یکی ای که حکومت بسیار محکم و نیرومندی داشت از هر حیث، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حربی و جنگی. یا ای که ذی الاوتاد و فرعون متکبری که مخالفین خود را میخکوب میکرد و تا که نفسشان نبرامد. اونو فرعون. الذین طغوا فی البلاد، همان اقوام سرکشی، همان اقوام میکه سرکشی کرده بودن فی البلاد در شهرها. الذین طغوا فی البلاد، همه آن اقوامی که سرکشی کرده بودن در شهرها، نتیجه او مردم چی شد؟ او مردمی که غیر الله را پرستش کردند، ظلم و اشحاف و بربریت را شروع کردند، نتیجه ایشان چی شد؟ فاکثروا فیها الفساد، پس زیاد کردند در آن شهرها تباهی و فساد را، بی اخلاقی و فساد و بدبختی را افزودند. در نتیجه فصب علیهم ربک، پس فرو ریخت پروردگارت، فصب علیهم، پس فرو ریخت بر ایشان ربک پروردگاری تو صوت عذاب، تازیانی عذاب را. الله با این مردمی که از نظر قدرت، از نظر نیرو، از نظر جسمی، از نظر تمدن بسیار قوی بودند، ولی انگامی که مخالفت کردن با پیغمبرای خدا، انگامی که کفر و شرک رو کردن، الله جل جلوی چی کرد؟ تازیانی تعدیبی خود را برشان اواله کرد و دیدیم که دیگه حالی کدام باقی از اونها وجود ندارد. بنان اونمو اللهی که قبیله عاد، قبیله ثمود، فرعون و چین سانهای متباهکار دیگر را از بین برد، اونمو الله جل جلوه آلی هم مسلط بر اوضاع است و خالق است، این نظام را به کسی نگذاشته است. بناهن ای مردمی که پیام دین به شما داده شد و شما گرفتین قرآن کریم را و ارزشهای از او را یافتین، بناهن ان ربک لبالمرصاد، یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. پروردگار تو در کمینگاه است. کمین خود کل ما میفهمیم که کسی که در کمین میشیند و کسی را که میخواهد بزند خبرش نمیکند و او نفر هم تصور نمیکند که در رایم به خاطر زدن من کسی هم نشسته است. بنان پروردگار در کمین است. تو ناگاهانه یک بار به طرف حلقوم مرد میاد، ناگهانه یک بار به حضورش استاده میشی و در او جا چاره ای نداری جزی که اعتراف به گناهت بکنی و او اعتراف به سودت باز نیست. این ربک لبالمرصاد. تا به این آیت الله جلو جلو برای ما شما چی ارشاداتی میدهد؟ اول فضل شبهای دگانه ذوالحجه. وقتی که الله سر چیز قسم میگیرد حتما در او فضیلتی است، یا از نظر معنوی یا از نظر فکری. بنان معنویت شبهای ذوالحجه در حدیث ثابت است. بنان او را باید غنیمت بشمارد یک مسلمان و بطاعت باید سپری بکند. بیان مظاهر قدرت الله جل جلاله در اهلاک اقوام مکذبه. الله جل جلاله اقوام را چی میکند؟ هلاک میکند، بربادش میکند. هر کسی که دروغ بپندارد پیغمبرانش را و بعث و جزا را. و سیومی که تحذیر میکن از عذاب به الله جل جلو، زیرا خداوند متعال در کمین است. این ربک لبالمرصاد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، علی بدله انسان چی است؟ از این درس و از این عبرت پس اما انسان اذا مبتلاه هنگامی که امتحان کند او را ربوه پروردگارش فاکرمه و عزت دهد او را و نعمه و نعمت بخشد او را فیقول میگوید ربی اکرمن پروردگارم مرا گرامی دانسته پروردگار مرا عزت داده ای را هم به کبر میگوید به تواضع نمیگوید پروردگار مرا گرامی دانسته لطف خدا شامل حال میشه دیگه با خدا دادگان ستیزه مکو دیگه ای را هم به می شکل تمسخرش میگوید و اما اذا مبتلاه و اما چون هنگامی که ابتلا کنیم امتحان کند او را و اما اذا مبتلاه و اما هنگامی که امتحان کند او را فقدر علیه پس تنگ بکند بروی رزقه و رزق او را برای رزقش تنگ بکند معیشتش تنگ بکند صحتش برش تنگ بکند فیقول و میگوید مایوس شود و میگوید ربی اهانم پروردگار مرا ذلیل ساخته دیگه چی کنیم که خداوند متعال خشم میکند با الله جل جلاله ستیزگی میکند چرا یک انسان چنین میکند عربدی که به طرف سراغش میسر خود بی اندیشه چی کاری کرده که با الله مخالفت کرده کلا چنان نیست که او میپندارد که الله با این ستیزه بکند چنان نیست که او میپندارد که الله مفت نعمت برش داده باشد چنان نیست بلکه در امتحان الله قرار دارد کلا چنان نیست که او میپندارد بل لا تکرمون الیتیم بلکه عزت نمیدهد یتیم را عزت نمیدهد ولا تحاضون على طعام المسكين وترغب نمیدهد یک دیگر را به طعام دادن به مساکین و محتاجان علت از چرا چرا خداوند متعال یک قوم را یک فرد را مورد مصیبت قرار میدهد حتما یتیمی در کنارش است او را گرامی دانسته او را عزت نداده و ترغیب نکرد یک دیگر خود را على طعام المسكين به نان دادن برای مساکین بی تفاوت بوده برای خودش مصارف عجیبی بی معنا خرج کردن و از پهلوی همسایش خبری ندارد و تأکلون التراث اکلا لما و جمع کردن میخورد میراث را از طریق مشروع و نامشروع و تأکلون التراث تراث در اصلش وارث بوده و به آن تبدیل به تا شده و تأکلون التراث اکلا لما جمع کردن میخورد میراث را از طریقی مشروع و نامشروع چی رقم میخورد؟ مثل افغان ها باری میراث را جمع میکند میراث از کیست؟ از بچه ها دختر داری حق ندارد مادر داری حق ندارد خاله داری حق ندارد هیچ کس حق زنا را در افغانستان نمیدهد بنان جمع کردن میخورد به این فکر نیست که مالی که من از او استفاده میکنم آیا این حق ماست؟ آیا ما میتونیم میره استفاده بکنم؟ بنان چرا الله مصیبت را نازل میکنه؟ یک حکم قطعی الله زیر پا شده با او کسی ملتفت نیست او را نادیده میگیره اغفال میکنه خود را از این خاطر الله مصیبت را نازل میکنه حکم الله عادی نیست وقتی که الله برد میگه که لذکر مثل حظ الانثیین برای مرد دو چند حق زن است یعنی حتی ایت تعبیر میکنه که حق مرد را به اساس زن تثبیت کرده باشه و تو میگه که نه و اگر کسی بگیرد با او دشمنی صورت میگیرد او ذلیل کرده میشود الله میگه که میگیرد مال را جمع کرده میگیرد میراث را با حقش باشد و حقش که نباشد لمن به معنای جمع‌آوری کردن امام زمخشری میگه که جمع کردن میان حلال و حرام را لمن میگوید و بعض علما میگه که جمع کرده میخورد میراث را یعنی چه رقم جمع میکند میگه حق یتیم را میگیرد حق مظلوم را میگیرد حق محروم و بینوا را میگیرد با وصف از این هم و تحبون المال حبا جما دوست میدارد مال را با دوست داشتن بسیار زیاد و تحبون المال دوست دارد مال را حبا جما با دوست داشتن بسیار زیاد کلا چنان نیست که او خیال میکند که محاسبه در کار نیست چنان نیست که الله عزیز پرسان از بیش نمیکنه که چرا میراث به وارثش نداری تو حق دار بودی اذا دکت الارض دکن دکن، در آن هنگامی که پست کرده شود زمین و کوبیدن سخت، زمین بسیار بلند با کوبیدنش هموار کرده شود و پست کرده شود. و جاء ربک و الملک صفا صفا، و بیاید پروردگارت و الملک، و بیاید ملائکه صفا صفا، صف بسته صف بسته ملائکه احضار شود. و به خاطر تنظیم اموراتت در پالی هر یکیت ملائکه استاده شود و شورم خورده نتانی. و پروردگارت و پروردگاری که خالق تو هست، نعمتها را برد بخشید، عزت برد داد، پیغمبر برد داد، عقل برد داد، ابزار شناخت برد داد، او حاضر شود. و جیء یومئذ بجهنم، و آورده شود در آن روز جهنم را. یومئذ آن روز، یتذکر الانسان، یاد کند انسان آنچه که افراد کرده. انسان در او روز بزیاد میکنه آنچه که از دست داده و آنچه که میتونست بکنه و نکرد. و انا له الذکر، و کجا فایده دهد او را آن یاد کردن؟ و انا له الذکر، کجا فایده دهد او را آن ذکر کردن و آن یاد کردن که کاشکی به خلاص نمی شود. یقول، میگوید یا لیتنی، میگوید ای کاش که فرستاده بودم من، قدمت لی حیاتی، کاش که من فرستاده بودم برای زندگی ابدی خود یک چیزی را. قدمت لی حیات، بینی حیات و زندگی خود چیزی را رای میکردم، ولی خود چونین نکرد. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، پس آن روز عذاب نکند الله جل جلاله مانند عذاب او احدن، احدن هیچ کس را. فیومئذ لا یعذب، در او روز الله عذاب نکند عذابه مانند عذاب او احدن هیچ کس را، سخترین عذاب را میدهد. تو فهمیدی چرا عمل نکردی؟ نادیده گرفتی حکم الله را و عادیک پنداشتیشن. ولا یوثق وثاقه احد، و ببند نمی کشد مانند مقید ساختن او احدون هیچ شکی را. ولا یوثق، بستش نمی کند، زنجیر پیچ و زولانه نمی کند مانند او هیچ کسی را. اما تا الله دست و پایش بسته می کند و بسیار ذلت او را می راند به طرف دوزخ. بناهن وقتی که چنین است که انسان را الله جل جلو امتحان می کند و این شریعت سرش حاکم است و مطابق ارزش‌های از شریعت برش بدله داده می شود، کل اگه مطرست نه، تعدادی از مسلمان های هستن که دلش مطمئن است به حلال، حرام را نمی گیرد و به حرام هیچگاه راه نمی آرد. او چی رقم مردم است؟ ببینین، یکی از برادرها بر ما قصه می کرد، گفت نماز می خواندم در پاکستان، وضو کردم، در جرابم یک 5000 چند صد کلدار بود از پیش مفتی. بعد به نماز رفتم، بالاخره خانه آمدم، در خانه همشیره زادیم، گفت پسان که دیدم که پولم نیست، گفتم والا پول مفتی. گفت کجا افتی؟ ما گفتم شاید در نماز که می خواندم در قصه خانی در موج از پیش مفتی در. گفت صاحب خانه به ما گفت که خب یک بار برو حتما انشاءالله پیدا میشه. و بسیار برم شلاش، پس رفتم. رفتم در نماز خفتن، مولای صاحب مسجد گفتن که از پیشم اتو پیسه در میجا افتیده. گفت برم، گفت که صبح بیا انشاءالله پیدا میشه. صبح که رفتم وقت گفت دیدم که مولای صاحب من را برد پیش یک آدم ریستفیده که در جوار مسجد موچی بود. ریستفید آدم بود، موچی گیری میکرد. گفت با او گفت که پیسه را تو پیدا کردی؟ گفت آه. گفت نشانیش بگو. گفت من نشانیش گفتم. گفت از زیر پیسه دامنش دست کرد، از امو جیبش که داشت و امو را کشیدی پیسه بر ما داد. گفت ما برش گفتم که یک چند را به خودت هم بگی. گفت ما خنده کرد که الله به ما میدهد و ما نمیخوام که این پوله بگیرم، یه حق من نیست و الله به ما تعیین نکرد. شما فکر میکنین چون ایمانش بلند بود، یک آدم میری صفه و موچی و او میشوش میشوش، یقینا که صد رفع کار نمیکرد، ولی چون باور به ای داشت، مطمئن بود که این حقی که است ای را خدا به ما تعیین نکرد. وقتی که تعیین نکرد پس با صاحبش میکرد. این نفس مطمئنه است، نفسی که مطمئنه به ذکر الله نشده و به این دنیا رو آورده، میلیون ها دلار دارد و باز هم آرامش نمیبرد. باز هم جنایت میکند، باز هم دزدی میکند، باز هم خون ملت را میگیرد، باز هم ننگین معاملات میکند. این علامات ننگین، معاملات ننگین، کلش در وجود این مفاصل و این رذائل میبینید. چرا؟ دلش مطمئن نیست، ندلش به چوکی مطمئن است، ندلش به پولش مطمئن است، نه دلش به فرزندش مطمئن است، نه در خانه اطمینان داره، همیشه در اضطراب است. و مؤمن اتونیست. خطاب الله برش متوجه است: یا ایتها النفس المطمئنه، تو ای نفسی که روح آرام یافته ای به یاد الله جل جلاله، روح آرام یافته ای به عدالت از الدین، این دین عادل است، به این مطمئن شده که حق مرا این دین ضایع نمی کنه، به اینی اطمینان یافته. ارجعی الى ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، الله اکبر، بازگرد به سوی پروردگارت راضیتن، تو از او خوشنودی، تو از او خوش هستی، مرضیتن و او از تو خوش است، به اساس این اطمینانی که به یاد الله پیدا کردی، بنان به سوی پروردگارت برگرد، در حالی که تو از او خوش هستی و او از تو خوش است. فادخلی فی عبادی، پس داخل شو در سلک بندگان صالح من، در سلک بندگان صالح و دیندار من جای بگی، و که در نتیجه و دخولی جنتی، و داخل شو در جنت، داخل شو در بهشت. الله اکبر، این نتیجه ای دین شد. کسی که این ارزش های الهی را قبول کرد، اطمینان برش پیدا می شود. اطمینان که برش پیدا شد، از این و بعد تشویشش نمی گیرد. بعد اما داستان حضرت عبدالله بن مسعود در نظر بگیره، گفت مریض هستی، برات طبیب برای بکنم. گفت طبیب مرا مریض کرده. بعد برش میگه که چی از پیشم میخوای؟ گفت ما از مخلوق چیزی را نمیخوایم، ما از الله میخوایم و با یاد از او، با ذکر از او و با اعطای از او مطمئن هستم. بعد میگه چیزی پول خوب بگی برای دخترایم. گفت نه، ما با دخترایم چیزی را نشان دادیم که اگر او را بخواند اونا محتاج نمیشد. او چی است؟ گفت سوره مبارکه واقع است، او را تلاوت بکنه، بس الله رزقش میدهد. اطمینان است که الله برشان میدهد. بنان نفس در قرآن کریم به یک تعبیر 3 بخش دارد و به یک تعبیر 5. تعبیر اول یک نفس اماره بسوء است که قبلا گذشت در سوره یوسف. هر نفس من حیث نفس که به ذکر الله اطمینان نیافته باشد، او امر به بدی میکند. همیشه چون ظاهربین است، نفس اماره به سو ظاهربین است، همیشه سر ظواهر میبیند، آینده عواقب را اصلا نمیسنجد. نفس دوم نفس لوامه است که قرآن کریم به او هم قسم یاد میکند: لا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه نفس ملامتگر است، یعنی بهترین نفس است. الله جل نصیب ما بکند. هر نفس من حیث نفس، انگامی که ما عمل میکنیم اگر انحراف کردیم و غلطی کردیم، او ما را ملامت میکنه. کاری غلطی کردی، نباید چنین کاری میکردی، ای به تو نمیزیبد، تو خلیفه خدا هستی، تو بزرگ هستی، تو انسان هستی و ای کاری کردی ای کار انسانی نیست. ای کاری که تو کردی ای به بنده نمیزیبد، و کسی که به الله سجده میکنه نمیزیبد. بنان ملامتت میکنه تا که وادارت بکنه به توبه و بازگشت به سوی الله جل جلاله. و نفس مطمئنه نفسی که دست به گناه نمیزند، مطمئن شده به حکم الله، به عدالت از الدین، به اصالت از الدین و به وجود الله و به نعمتهای از او، و ترس از این که مطمئن شده که اگر غلطی بکنم عذاب کفن میشم. این نفس چی است؟ نفس مطمئنه است. امام غزالی رحمت الله علیه دو نفس دیگر هم معرفی میکند، میگه نفس راضیه و نفس مرضیه. نفس است که او هر گاهی که یک حکم الله جل جلاله را انجام میدهد و او راضی میشود و میگه که یا الله به اندازه توانم این مقداش دارم و به تمام اخلاص که از دو رکن عمل دا او دیده میشود، هم اخلاص و هم موافقت با شریعت، زیرا به نبود یکی از این عمل قبول نمیشود. ما که میگم که خیرات های قبول نمیشود، چرا؟ در اوجا اخلاص نیست. در هتل و مردم نان میتر بیا ختم دارم. ده دفعه که قرآن سرش بخوانم و قاریا تمام روز مولایا بگه خدا قبول کنه، والله این قسم است که برنجش الله قبول نمیکنه. زیرا اوجا اخلاص نیست. اوجا برای یتیم و برای فقیر و برای مسکین نام داده نمیشود. از این خاطر الله قبولش نمیکنه. نمیشه که یکشان قاریا را بخواین سرش رو داده برای آبر تو ختم بکنه. با او نمیشود. نه خدا ختمت قبول میکنه. زیرا تو قدم غلط را برای مردم نشان میدی. و نه الله ای برنجایت قبول میکنه. از سی حماقت کردی. و خداوند متعال از یه مسئول پرسان میکنه که تو کده کلام عالم رفتی پرسان کردی و فتوا گرفتی و یایی که جناب عالی خودتی فتوا را دادی. اینو تو عمل بکن و ای الله جل جلاله چنین نفس را هم برای مسلمان ها میدهد. و نتیجه از این نفس مطمئنه همان داخل دخول در سلک بندگان صالح و که بالاخر نتیجهش داخل شدن در جنت است. در اینجا میبینیم که سوره مبارکه برای ما شما پیام های را میدهد. از آیه 5 الی آیه 21 خداوند متعال برای ما شما این را تثبیت میکنه که یک مسلمان همیشه باید از ماده پرستی کنار بگیرد، بلکه ای وسائل خود را در راه تقرب به سوی الله جل جلاله پیشکش بکند. تحریض میکند مسلمان ها را به انفاق فی سبیل الله و به دادن مال به ایتام و مساکین. سوره مبارکه تحریض میکنه به اعطای موارث به حقداران آن، به حقدارش مال شبته. و ای که مال نباید انسان را از مسیر حق کنار بکشد. سوره مبارکه برای ما تقریر میکنه مسئله معاد را برای رفع شبهاتی که تعداد از کفار و بیدینا در اذهان مسلمان ها او را ترخیص میبخشد. سوره مبارکه بیان میکنه حسرت و افسوس کفار را که چرا طاعت الله جل جلاله را نکردند. و سوره مبارکه مژده میدهد نفس مطمئنه را که به ذکر الله جل جلاله اطمینان یافته، به یاد الله اطمینان یافته، به نعمت های بزرگش در جنت.